तो यथा श्रुतिर नास्तीति यदुक्तम, ओ सॉरी, एतावता कथनेनै वाध्यापकैर् विलसन मोक्षमूलराध्य भीधैर्यो धैर्यो रूपाख्यखण्डस्थैर् मनुष्यरचितो वेदोस्ति श्रुतिर्नास्तीति यदुक्तम् यचोक्तम् चतुर्विंशति रेकोन्त्रिंशति त्रिशदे त्रिशदेक त्रिंशत् चतुर्विंशतिर एकोन त्रिंशत् एकोन त्रिंशति त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशदेक त्रिंशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत् शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानिति तत्सर्वं भ्रममूलमस्तीति वेद्यम्। एतावता कथनेन एव अध्यापकैः विलसन मोक्ष मूल मूल राध्य नहीं विलसन मोक्ष मूल राध्य राध्य मूल भी आद्य है क्या? मोक्ष मूल राध्य भी अच्छा ठीक है, मोक्ष मूल राध्य भी धैर्य रोपाख्य खंडस्थैः मनुष्य रचितः वेदः अस्ति। क्या क्या पे लिखे मैंने, एतावता कथनेन एव अध्यापक ही विलसन मोक्ष मूल राज्य विधई ही यूरोपा यूरोपा नहीं यूरोपा यूरोप यूरोप जो ये यूरोप है। अच्छा यूरोपाख्य खंडस्थई ही मनुष्य मनुष्य रचितः वेदः अस्ति श्रुतिः नास्ति इति यत् उक्तम् यत् उक्तम् यत् च उक्तम् चतुर्विंशति एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एक त्रिंशत् च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानि इति तत् सर्वं ब्रह्ममूलम् अस्ति ब्रह्ममूलम् अस्ति इति वेद्यम्। एतावता अव्यय कथने हाँ तकारांत है ये ता, अच्छा तकारांत है तो अच्छा तकारांत नपुंसक लिंग एतावत शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन। कथनेन अकारांत नपुंसक लिंग कथन शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन एव अव्यय अध्यापकैहि अकारांत पुंलिंग अध्यापक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन विलसन मोक्ष मूल राध्य भिधैहि राध्य भी मूल राध्य भी राध्य भी राध्य भिधैहि ना अकारांत पुंलिंग मोक्ष विलसन विलसन मोक्ष मूल राध्य भिद्ध शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्या बोले फिर बोलिए। अकारांत पुंलिंग विलसन मोक्ष मूल राध्य भिध शब्द भिध शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। यूरोपाख्य खंडस्थैहि अकारांत पुंलिंग यूरोपाख्य खंड शब्द नो अकारांत पुंलिंग यूरोपाख्य खंडस्थ शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। मिस्टर दिन मनुष्य रचितः, अकारांत पुंलिंग मनुष्य रचित शब्द, प्रथम विभक्ति एकवचन, वेदास वेदाह वेदः। वेदः अकारांत पुंलिंग वेद शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। वेदाः है कि वेदः है? वेद अकारांत को मिलेंगे। ये वेदः है ना, वेदः हाँ अस्ति, अस्धातु लट लकार। जाति में एक वचन कर दिया है। अच्छा, मनुष्य अस्धातु। तो मनुष्य जाति में एक वचन, जात्या ख्या में कस्मिन् बहुवचन मंत्रस्य में कष्टाध्याय का सूत्र है। जाति की आख्या में एक वचन में बहुवचन विकल्प से होता है, इसलिए जो है मनुष्या भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, ऐसे वेदा भी हो सकता है, वेदा भी हो सकता वापस बताइए आचार्य जी, कौन सा सूत्र है ये? है। जात्या ख्याया में कस्मिन् एक बहुवचन मिनट भैया, मनित्र श्याम एक मिनट। अष्टाध्याय जात्याख्याम्र ना, जात्याख्याया में कस्मिन् बहुवचन मनुष्यस्याम्। जात्याख्या अर्थित ठंडा हो गया। जात्यांताच्छ जात्याख्याया में जात्याख्या कस्मिन् बहुवचन एक दो फिफ्टी एट, मनुष्यस्याम्, 1258 मिला। हाँ एक जात्याख्यायाम हाँ जाति की आख्या में, जाति को कहने में, जात्याख्याम ख्यायाम जात्याख्यायाम एकस्मिन् एकस्मिन् बहुवचनम बहुवचनम अत्यंतरस्य, इसमें बहुवचन विकल्प होता है। जब जाति कहा तो जाति में एक ही होना चाहिए ना, कि जाति समुदाय हो गया ना, ग्रुप हो गया ना, तो उसमें एक ही वचन होना चाहिए, पर बहुवचन भी हो जाता है। इसमें वेदाह भी हो सकता है और वेद भी हो सकता है। जाति मान लिया, मतलब वेद मन ज्ञान हो गया ना जी, हाँ पूरा ज्ञान समूह ले लिया। बेटा पाइन किया बता, ले आई हम वाटर प्लीज। हाँ सबके 8 बजे सीध रहो के देख जला, तो फिर भोर में उठा के 4 बजे ना। मनुष्य रचित अकारांत पुंलिंग मनुष्य रचित जात्या ख्याया जी, जात्या ख्याया में कस्मिन् बहुवचन मंत्रस्याम समझ में आ गया जी? अजी हाँ बहुत तीसरा में जात्या ख्यायाम सप्तमीविभक्ति बहुवचन, सप्तमीविभक्ति एक वचन है अकारांत, तो जाति की आख्या में क्या हो गया जी? जाति की आख्या में, आख्या माने कहने में, कहानी में, आख्या मने कथन, एक अस्मिन एक में बहुवचनम बहुवचन अनितर श्याम विकल्प से होता है। बहुत ही सरल है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जाति की आख्या में वेदा वेद चार है, इसलिए बहुवचन होना चाहिए था, परंतु तो मैंने क्या बोलते एक वचन होना चाहिए था, तो बहुवचन कर दिया था, तो कहने का कि एक वचन बहुवचन दोनों हो गया। मनुष्य मनुष्य रचित अकारांत पुंलिंग मनुष्य रचित शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, वेदः वेदः अकारांत पुंलिंग वेद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ अस्ति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रुति ही इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, श्रुति शब्द, श्रुति शब्द। अव्यय अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन यद यहाँ तक पहले इसका अर्थ कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक कर लीजिए एतावत एतावता नहीं पहले वो अनुवाद करते ना अनुवाद कीजिए एतावता कथने न एतावता कथने न एव एव अध्यापकैहि विलसन मोक्ष मूल राद्य भिधैहि ओके समझ गया मैं ओके ओके यूरो क्या होगा हाँ हाँ मोक्ष मूल आराध्य विधेयः अध्यापक ये हो गया और उससे पहले जगह यूरोप खंड हाँ। यूरोपाक्ष खंडस्थ हाँ यूरोपा खंडस्थ हाँ। मोक्ष मूल आराध्य विधेयः अध्यापक ऐसा करेंगे हाँ मतलब यूरोपाक्ष खंडस्थ ही ये पदे ले लेंगे फिर ये मोक्ष मूलर मोक विलसन मोक्ष मूलर जी अध्यापक ही सबसे अंतिम में रखिएगा तो एतावता कथनेन एव यूरोपाक्ष खंडस्थ ही मोक्ष मूलारात दसन मोक्ष मूल आराध्य भी धैर्य अध्यापक ही कथन ही कथन कथन उत्पले एतावत कथनेन एव उत्पले व सबसे पहले एतावता कथनेन एव यूरोपाक्ष खंडस्थ ही विलसन मोक्ष मूल आराध्य भी धैर्य अध्यापक ही मनुष्य रचितः वेदः अस्ति श्रुति ही नास्ति न अस्ति इति यद उक्तम आचार्य जी ऐसा नहीं होगा ये एतावता कथन है ना एवा फिर वो यूरोप अखंड जो भी वो ही तो हाँ लेकिन वेद वेद मनुष्य रचित अस्ति अस्ति ना हाँ मतलब वही कहते मनुष्य वेद या ये ना यद उक्तम यदुक्तम जो है ना या वो जो तृतीय विभक्ति है ना जी वो उसका जो है तृतीय के साथ यदुक्तम जो के साथ संबंध है अच्छा एता बता कथने में यदुक्तम बताया है कि नहीं बताया हाँ। यद जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग यद सब प्रसंग एक वचन उक्तम अकारांत नपुंसकलिंग उक्त सब प्रसंग एक वचन तो एता बता कथने न एव ये तो पहले सबसे पहले होगा और वो जो कहा वो है के द्वारा हाँ। यदुक्तम जो कथन है जो कहा गया है क्या कहा गया है कि मनुष्य रचित वेद अस्ति श्रुति नास्ति तो जैसा क्रम मैंने किया था वही क्रम रखिए यदुक्तम सबसे लास्ट में ही दीजिए इसका अर्थ कीजिए आप क्या करना चाहते हैं इसको मैं कहना चाहता हूं कि वो जो एतावता कथन है ना एवा फिर यूरोपाखंड स्थैहि वो विलसन मोक्ष मूल राद्यभिधैहि अध्यापकैहि वेदः मनुष्यरचितः अस्ति श्रुतिः नास्ति श्रुति नास्ति यदुक्तम् वेदः मनुष्यरचितः अस्ति नास्ति श्रुति नास्ति इति यदुक्तम् इति यदुक्तम् यहाँ तक कहिए एतावता कथनेन एतावत एतावत वाद अब तक ना एतावता कथनेन इतने कहने से ही ऊपर जो कह दिए अच्छा ऊपर जो इतना व्याख्या किए वेद का किस वेद को किसने बनाया मतलब वेद परमात्मा ने किसके हृदय में प्रकट किया वेद के कितने वर्ष हो गए इत्यादि सृष्टि के उत्पत्ति कितने वर्ष हो गए तो वेद उत्पत्ति के संबंध में ये सब जो कहा है इतना जो इन्होंने व्याख्यान किया है इस कथन से ही एतावता कथन में एवं का मतलब समझ गए जी मैंने ऋषि दयानंद जी ने जो ऊपर अभी तक तो जो कुछ अभी तक का कथन अभी तक के जितने भी कथन है उन कथन से जितने नॉट अब तक जितने जितने क्योंकि कथन क्योंकि ये जो है ना ये मोक्ष मूलर मान मैक्स मूलर इसका नाम है इंडिया में मोक्ष मूलर कहते हैं ये विल्सन ग्रिफिथ इत्यादि जो है यूरोप देश के जो निवासी है इन लोगों ने कहा था कि मनुष्य के द्वारा वेद बनाया गया हुआ है मनुष्य रचित वेद है ये श्रुति नहीं है ये जो कहा गया तो बोल रहे हैं कि ये तो हमने जो ऊपर कह दिया इसी से पता चल गया कि ये लोग कम जानकार थे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था लोग मूर्ख आदमी थे इन लोग कुछ पता ही नहीं था यही करे एता बता कसने न एव इतने कहने से ही क्या पता चल मतलब भाव यह कि इतने कहने से ही पता चल गया मतलब इतने कहने से ही पता चल गया इतने कहने से ही जो है पता चल गया कि वो भ्रम में है भ्रम मूलम अस्ति है ना कि तब सर्वम भ्रम मूलम अस्ति वो इतने से ही पता चल गया कि ये मोक्ष मूलर इत्यादि ने जो कुछ भी कहा है तो वह भ्रम भ्रम है उसने अज्ञानता में कहा है या तो अज्ञानता में कहा होगा नहीं तो जलैसी से कहा होगा ईर्ष्या द्वेष से कहा होगा कि यदि हम ऐसी बात कहेंगे तो फिर भारत का ही नाम हो जाएगा मतलब तो इस तरीके की कुछ भी ईसाई थे ना क्रिश्चन थे ना जी तो कुछ भी कर सकते हैं कहा नहीं जा सकता कि जलैसी के कारण कहे हैं या अज्ञानता के कारण कहे हैं दोनों में से कुछ हो सकता है पर जो भी हो तो यहाँ पर श्रीजान जी कहते हैं इतने कहने से ही पता चल गया थे एता बता कपने न एवा इतने कहने से ही कितना समझ में आ गया जी आगे क्या है आगे बोलिए इंडिया यच्च उक्तम तो हिंदी आप बोलिए ना अच्छा अच्छा अच्छा इतना इतने कहने से ही इतना कहने से ही यूरोप खंड में स्थित पाक्ष बने पूरे पूरे यूरोप खंड में यूरोप नामक यूरोप नाम हाँ यूरोप आख्या यूरोप नामक खंड खंड यूरोप नामक जो खंड में स्थित है ना यूरोप एक खंड है ना ये यूरोप नामक खंड में रहने वाले विल्सन हाँ विल्सन नामक खंड में रहने वाले विल्सन मोक्ष मूलर इत्यादि नामक जो है वो नाम नामक है अभिधा माने नाम होता है अभिधा माने क्या होता है जी नाम तो यूरोप खंड यूरोप नामक खंड में रहने वाले विल्सन मोक्ष मूलर इत्यादि नामक अध्यापकों के द्वारा अध्यापकों के द्वारा यद उक्तम यद उक्तम है यद उक्तम के साथ मतलब के द्वारा मतलब वेद मनुष्य रचित है श्रुति नहीं है इस प्रकार जो कहा गया इसमें का यही अर्थ है जी समझ आया जी बोलिए एक बार आप लोग हिंदी अब तक के जितना जितना कथन न न न एतावत इतना इतने कथन से इतने कथन से ही यूरोप यूरोप यूरोप नाम खंड खंड में स्थित खंड में स्थित स्थित विल्सन मैक्स मूलर आदि नाम के अध्यापकों द्वारा जो कहा गया है कि सबसे लास्ट में लिखिएगा मुख्य द्वारा वेद मनुष्य के मनुष्यों की रचना है श्रुति नहीं ये जो कहा गया इस प्रकार जो कहा गया, गया इस प्रकार जो कहा गया भी अब आगे चलिए यत च, यत सर्वनाम नपुंसक लिंग यत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन उक्तम च च अव्य उक्तम अकारांत नपुंसकलिंग उक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन चतुर्विंशति ही तकारांत पुमलिंग चतुर्विंश, तकारांत चतुर्विंशति ही, हाँ तकारांत ना, इकारांत, हाँ सॉरी, हाँ इकारांत, इकारांत पुमलिंग चतुर्विंशति शब्द, हाँ ओके चतुर, इकारांत स्त्रीलिंग चतुर्विंशति शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन एकोन त्रिम एकोन त्रिमशत तकारांत नपुंसक लिंग एकोन त्रिमशत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन त्रिमशत तकारांत नपुंसक लिंग त्रिमशत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन एक त्रिमशत तकारांत नपुंसक लिंग एक त्रिमशत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन च अव्यय शतानी अकारांत नपुंसक नहीं हाँ अकारांत नपुं जी शतानी अकारांत नपुंसक हाँ अकारांत नपुंसक लिंग शत शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन वर्षाणी वर्षाणी अकारांत नपुंसकलिंग वर्ष शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन वेदोत्पत्तौ इकारांत स्त्रीलिंग वेदोत्पत्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन व्यतितानि व्यतितानि अकारांत नपुंसकलिंग व्यतीत शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन इति अव्यय तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन सर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्व शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन प्रथम विभक्ति नपुंसकलिंग ओके हाँ भ्रम मूलम अकारांत नपुंसकलिंग भ्रम मूल शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन अस्ति अस्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इति अव्यय वेद्यम अकारांत नपुंसकलिंग वेद्य शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन यत च उत्तम बोलिए यत च उक्तम नहीं ये भी एंड में कर सकते ना जैसे यहाँ पे यद उक्तम नहीं बट वो वेद्यम है ना अगर यत च उक्तम चतुर्विंशति एकोन त्रिंशत एकोन त्रिंशत त्रिंशत एक त्रिंशत च शतानी वर्षानी का संबंध सबके साथ होगा हाँ विंशति भी शतानी वर्षानी एकोन त्रिंशत शतानी वर्षानी त्रिंशत शतानी वर्षानी एक त्रिंशत च शतानी वर्षानी शतानी वर्षानी का संबंध सबके साथ होगा तो ध्यान रखिएगा ये समझे चतुर्विंशति मैंने क्या होता है चतुर्विंशति 24 24 सौ वर्ष और एकोनत्रिंशत का मतलब क्या हुआ 29 2900 वर्ष और त्रिंशत का मतलब क्या हुआ 30 3000 वर्ष माने 3000 और एक त्रिंशत माने क्या हुआ 31 3100 वर्ष ये तो तानी बरसानी के साथ सबका संबंध होगा समझ गया जी क्रम यही है मैंने इसमें यच्च उक्तम चतुर्विंशति एकोन त्रिंशत त्रिंशत एक त्रिंशत च शतानी वर्षानी वेदानी इति तत्सर्ग भ्रम मूलम भ्रम मूलम अस्ति इति वेद्यम यही है इसका हिंदी अर्थ बोलिए यत च उक्तम और जो और जो जो कहा कहा गया गया है, है कहा गया और कहा था, गया है था कहा गया था, और भी कहा गया। और हाँ जो जो कहा कहा गया, 2400 क्या कहा वर्ष, गया है। 2400 2400 2900 या 2900, 2900 तीन 3000, हजार और 3100 3100 3100 वर्ष वर्ष वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हुए थे, हैं। हुए हैं, ये सारे वो सभी सारे व्यतीत व्यतीत हुए हैं। हुए हैं। इस प्रकार कहाँ है? इति माने इस प्रकार हो हाँ गया इस ना। इस प्रकार प्रकार तत्सर्वम वह सब असार वह सब ब्रह्म कारण है, ये जान ले, ब्रह्म ब्रह्म मूल मूल है, है। यह ऐसे जानना माने चाहिए, ब्रह्म है, ब्रह्म जानना माने ब्रह्म मूल चाहिए। वाला है। अगर वह ब्रह्म सब जो है उसका मूल में भ्रांति है, अगर भ्रांति है, भ्रम है मूल जिसका, ये जानो। कथन जो है उसने कहा है वो दो चीज कहा ना। एक तो कहा कि वेद जो है परमात्मा के द्वारा लिखित नहीं है, मनुष्य द्वारा रचित है, इसका नाम श्रुति नहीं है। ये जो बात कहा, ये जो कथन है, यह भ्रम मूल है। इसका मूल जो है भ्रम है, अज्ञानता है। और जो उसने कहा कि वेद के उत्पत्ति के कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने कहा कि 2400 वर्ष हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि 2900 वर्ष हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि 3000 वर्ष हुए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि 3100 वर्ष हुए हैं। ये सभी कथन तत्सर्वम ये सब भ्रम मूलम अस्ति, यह भ्रम मूल ही है, भ्रम मूल वाला ही है। अच्छा, तो ये जो सब है, ये 24, 29, ये सब अलग अलग लोगों ने अलग कहा है। अलग अलग लोगों ने कहा है, इसलिए आगे कह दिया ना उसमें अच्छा, बहुवचन है ना जी। तो लेकिन ये यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि मतलब ये सब ऐसे बताया कि 2400, 2900, 3000, हाँ लेकिन ये कहीं मैंने नहीं बताया ऐसा जो है कि विदेशी लोग जो है, और यही आजकल इतिहास में पढ़ाया भी जाता है स्कूल में भी, विदेशी लोगों ने जो कहा है, ये जो यूरोप खंड के निवासी मोक्ष मुलर विल्सन ग्रिफिथ इत्यादि बहुत सारे ये लोग जो है, इन लोगों ने कहा है कि मनुष्य के द्वारा वेद बनाया गया हुआ है और ये श्रुति नहीं है। और ये जो है क्या बोल रहे हैं कि वेद की उत्पत्ति में केवल जो है 2400 वर्ष व्यतीत हुए हैं, किसी ने कह दिया कि 2900 वर्ष व्यतीत हुए हैं, किसी ने कहा है कि 3000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, किसी ने कहा 2100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। ये सभी कथन भ्रम मूल ही है, इसको नहीं मानना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति। समझ गया जी। जी इति तथा वैद्यम ऐसा जानना चाहिए अस्माभिः, ऐसा हम लोग के जो जानना चाहिए। तथैव प्राकृत भाषया व्याख्यानकारिभिरप्येव मुक्तं तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च। तथा एव प्राकृत भाषया व्याख्यान कारी भी अप्ये अपि अपि एव मुक्तम एवं एवं उक्तम। उक्तम तद तद अपि भ्रांतम एव अस्ति इति च। तथा अव्यय एव अव्यय प्राकृत भाषया आकारांत स्त्रीलिंग प्राकृत भाषा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। व्याख्यानकारी भी इकारांत व्याख्यानकारी नकार कारी भी कारिन कारिन है प्रातिपदिक कारिन। व्याख्या का अच्छा नकारांत पुंलिंग व्याख्या व्याख्यान कारिन व्याख्यानकारिन शब्द शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। अपि अव्यय एव एवं अव्यय उक्तम अकारांत नपुंसक लिंग उक्त शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। तद सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अपि अव्यय भ्रांतम अकारांत नपुंसक लिंग भ्रांत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन एव अव्यय अस्ति अस्त अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इति अव्यय च अव्यय ये ऐसे ही रहेगा ना इसकी अन्वय ओके तथैव प्राकृत भाषया व्याख्यान कारिभिः अपि एव मुक्तम तत् अपि भ्रांतम एव अस्ति इति तथा एव वैसे ही प्राकृत भाषया प्राकृत भाषा से प्राकृत भाषा माने हिंदी भाषा यहाँ पे एक्चुअली ये तृतीय कहा है लेकिन ऐसे कहा कि इस भाषा में तो इसे सब जैसे सप्तमी की जैसे हमें हिंदी में ही होता है परंतु जो है व्याख्याकारी जो है जो कुछ भी कहा है किस भाषा से कहा है उसका साधन क्या है कौन सी भाषा है ओके जो हिंदी से या हिंदी में हाँ हाँ ठीक भाषा जो है बोलने का साधन है तो साधन में कौन सी व्यक्ति होगी तृतीय करण है ना ये तो जब हम लोग कहते हैं कि हम संस्कृत में बात करो तो हमको संस्कृत भाषायाम वदतु या भाषया वदतु ऐसे कहना चाहिए कैसे भी कर सकते हैं हाँ वैसे सामान्य संस्कृत भाषा में वदतु संस्कृत भाषा में बोलिए परंतु संस्कृत भाषा के माध्यम से बोलिए संस्कृत भाषया भाषया एवं वदतु ऐसा भी कह सकते हैं होना चाहिए ओके ठीक शुद्ध होना चाहिए संस्कृत भाषया एवं वदतु परंतु व्यक्ति प्रमाद के कारण संस्कृत भाषा एवं वदतु ऐसा कर देते हैं मतलब उसको आधार बना देते हैं तो चलिए कोई बात नहीं वहां पर जब यदि ऐसा कोई बोले तो बोल दीजिए कि भाई हमने आधार बना करके ऐसा बोल दिया इसका समाधान दे दीजिए हमने अधिकरण बना दिया उसको कि संस्कृत भाषा में ही बोलिए संस्कृत भाषाया में वदतु हम आधार अधिकरण बना कर देती है और जब वो माध्यम है वैसे बोलने का माध्यम नहीं थी तो संस्कृत भाषाया एवं वदतु संस्कृत भाषा से ही बोलिए हिंदी में होगा संस्कृत भाषा में ही बोलिए चलिए आपने अच्छा कर लिया ये जो है ये ध्यान मतलब ये भाषा यहाँ तृतीय आ गया ना तो प्रयोग ऐसा ही कीजिएगा भाषाया भाषा एवं ठीक है परंतु भाषाया तथा एव ऐसे ही प्राकृत भाषा से भाषा से व्याख्यानकारियों हाँ, संस्कृत प्राकृत भाषा में व्याख्यानकारी व्याख्या करने वालों व्याख्या करने वालों द्वारा भी एवं उक्तम ऐसे ऐसा ऐसा कहा कहा गया ऐसा कहा गया ऐसा कहा गया तद अपि वह भी भ्रांतम एव अस्ति भ्रांति ही है भ्रांत ही है ऐसा ऐसा जानो और वैसा ही और वैसा ही हिंदी भाषा भाषा के माध्यम से प्राकृत भाषा का को माध्यम बनाकर ऐसे कहेंगे ना जी या तो प्राकृत भाषा में ऐसा कहिए या प्राकृत भाषा से के उपयोग करके व्याख्यान करने वाले करने वालों के द्वारा भी इस प्रकार कहा गया है क्या कहा गया है कि वेद जो है मनुष्य के द्वारा रचित है श्रुति नहीं है श्रुति नहीं है वेद की उत्पत्ति जो है 2400 वर्ष पूर्व हुई ईसा संवत 2400 वर्ष पूर्व हुई बोले बीसी कहेंगे ना जी बीसी मनुष्य कैसे पहले और ऐसे ही कोई कहता है कि 3100 वर्ष कोई कहता है 3000 वर्ष तो ये जो है क्योंकि ये तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है ना कि अपने हिंदुओं का हिंदू लोग जो है अपनी बुद्धि तो लगाएगा नहीं और जो विदेशी कह देगा वो गलत ही क्यों ना कह दे वही सही है क्योंकि ये विदेश के लोगों ने कहा है क्योंकि ये विदेश के लोगों ने कहा है तो मैंने ये सब बता रहे हैं कि वैसे ही प्राकृत भाषा के को माध्यम बना करके व्याख्यान करने वालों के द्वारा जो कहा गया है ये सब ऊपर जो कहा कि ये वह भी भ्रांत में ही भ्रांत ही है, वह भी गलत ही है, सही नहीं है। इसी विरुत्पत्ति विचार, इस प्रकार विरुत्पत्ति विचार समाप्त हुआ, है ना जी। इसी विरुत्पत्ति विचार है ना, इस प्रकार वेद उत्पत्ति विचार विचार। तो ये जो है पूरा हो गया। अब ये कितने दिन में आप लोग अच्छे तरीके से करके परीक्षा देंगे? एक महीना। हाँ एक महीना, आज 5 तारीख है ना, तो 5 तारीख को, तो अगले अगले 4 तारीख को सैटरडे है, अप्रैल की 4 तारीख को सैटरडे, सैटरडे। हाँ तो ठीक है, पर भी है कि हर दिन इसको पढ़िए तब हो, क्योंकि ये जो है ना, ये उस तरीके की बात नहीं है ना जी, मैंने संस्कृत मैंने व्याकरण इत्यादि का कर लिया जब समय में, क्योंकि व्याकरण तो ठीक है उसके वो मूल है, वो आप जानते हैं, इसलिए इतना आपको समझ में आ रहा, नहीं तो कहाँ समझ में आता। तो ये तो सिद्धांत है, ये जीवन की बात है, समझे कि नहीं। ये लोक व्यवहार की बात है कि यदि कोई बोलेगा तो हमारे मस्तिष्क में रहेगा, तभी तो उसको जवाब दे सकते कि नहीं दे सकते। और साथ साथ है कि हम यदि हमें यदि कोई भ्रांति में डालना चाहेगा तो भ्रांति से हम उसमें नहीं फंस सकते। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से, आपको यदि नहीं समझ में आए तो हमें फिर पूछिए। आपको हिंदी तो है ही, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा अंतर है, मिला जुला है, ठीक है, परंतु जो है कि हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है। तो आपको जो सुविधा हो, आपने संस्कृत भी पढ़ लिया हुआ है, संस्कृत में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, जोर शोर से तैयारी। ठीक है आचार्य जी, समझ गए। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं आचार्य जी, और तो अभी तो नहीं, और कुछ नहीं। तो आचार्य जब तक ये इसका पढ़ाई करते, तो अगला पार्ट इसमें करेंगे कि फिर और कुछ करेंगे? इसका अभी अगला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगले पार्ट में पढ़ जाएंगे ना, तो फिर ये तैयारी आपकी हो पाएगी। अच्छा, तो फिर संस्कृत पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा, दोनों दिन वीक के दोनों दिन, संस्कृत दोनों दिन पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, अभी संस्कृत जो है दोनों दिन पढ़ेंगे। आचार्य जी, वो आपसे एक बार बात की थी, वो अपने वो अग्निहोत्र जो ये होमम है उसके बारे में आपसे बात की थी कि आप पढ़ाएंगे वो, एक वो जो है वो एक पुस्तक भी है आपसे जो दिया था आपने, अग्निहोत्र और संध्या जी, पढ़ना चाहते हो? हाँ, वो बुक है हमारे पास, लेकिन वो हम आप यहाँ से सिखाएंगे कि वो हम वहाँ पे आके फिर आप सिखाएंगे कि कैसे करेंगे? आप देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास निरुक्त है? निरुक्त नहीं, निरुक्त नहीं है। निरुक्त में ये है कि किसको पढ़ाना चाहिए, तो शायद मैं शुरू में बताया था, तो इसमें 2-3 बात कही गई हुई है। कहते हैं विद्या हो गए ब्राह्मणम आ जगाम गोपाय मा से भिजते हमत असूय काया निर्जीवे यताया नमा पूजा विधिवत कथा से। आप एक तो ये बताया, दूसरा बताया यो याद प्रत्यय विद्य ने